kolejne dni, kolejne chwile, chwile, chwile. Czas leci, jak wózki w gierkach. Pamiętasz mnie i Veto w starszych piosenkach? To ja jestem Veto i liberum Veto. Wie to ten, kto pamięta z Berzy żeton. Lirycznym poetą chciał być każdy z nas. Nie liczył się hajs, załatwialiśmy hajs. Sprzedawaliśmy gras, prawie wszystko do swoich płuc. Cofnąłbym czas, jakbym tylko mógł. Pamiętasz parki, na wzgórzu stawki? Teraz już rzadko odwiedzam tamte ławki. Nie wiem, czy ktoś pamięta te ławki. Już nie jest jak dawniej, to mnie martwi. Gdzie się podziały tamte ustawki? Gdzie są chłopaki z mocą zajawki? Gdzie te lumpeksy, przechodzona odzież? Wyglądaliśmy młodziej, troszkę młodziej. Patrzę po zdjęciach i widzę progres. Słucham tych płyt i słyszę ten progres. Chciałbym pozbierać was wszystkich, ziomble, ale to nie jest możliwe i tu jest problem. Czas leci, czas leci, czas leci, czas leci. Dzieci śle mi pomysły, pomysły. Rap daje mi siłę. Czas leci, czas leci, czas leci, czas leci, czas leci, czas leci. Kolejne dni, kolejne chwile, chwile. Werbel jak łopata, stopa gruda ziemi. Uderza w wiek o trumny chwil, które minęły. Porzucisz to bez żalu, zaczniesz na nowo. Nie zapomnisz o zmarłych, pójdą za tobą. Wyraz naszych oczu na godzinę przed świtem. Melanż się kończył, głosy przepite. Kilku straceńców bez grosza przy duszy. Dycha z pecu, mnie do dzisiaj suszy. Jebać to, kurwa. Tym razem za nas, przynajmniej w tym tekście. Otworzę szampana, co nam zostało po tamtych czasach brachu. Smutek zerwanych, rzucony w kąt plakatów. Fotografie, które blakną, bledną, to jest historią. Zrywam z oczu bielmo. Dziś dobre chwile milkną w oddali. Bóg pokazał raj, by go potem spalić. Z miasta, gdzie spadasz z fali. Z miasta, gdzie do brzegu tracisz dystans. Na fakta, to koło ratunkowe to brzytwa. Eden, z którego ktoś nas wygnał. Ja sam z daleka, ale w starym fachu. Przekaz dla chłopaków, pieprze złoty status. Serce rozdziera żal, smutek, bo nie wiem, czy kiedykolwiek powrócę. Czas leci, czas leci, czas leci, czas leci. Dzieci śle mi pomysły, pomysły. Rap daje mi siłę. Czas leci, czas leci, czas leci, czas leci, czas leci, czas leci. Kolejne dni, kolejne chwile, chwile, chwile. Czas leci, jak wózki w gierkach. Teraz mamy nową ekipę, nowe pecha, nowe LWWL. Dzieciak, to jest to, nowy Juicy Juice. Ubrania i sok, to jest ten rok. To jest ten moment, gdzie już nie ma czasu na siedzenie pod domem. Gdzie Marcin i Tomek zdzwaniają się rzadziej. Każdy ma swój biznesplan raczej. Mój biznesplan, mój biznes, co z tego? Chcę oderwać się od tego wszystkiego. Tyle chwil za mną, ale czekam na jedną. Zasiądziemy przy tym stole na pewno. Moja rap gra nie dobiega do końca. Ja tu zostaję, mam dla kogo zostać. Choć przyjaciół zliczę na palcach jednej ręki. Prawdziwych przyjaciół, a nie kumpli od piosenki. Czas leci i za to dzięki. To kiedyś byliśmy młodzi i piękni. Teraz nasze dzieci wytyczają swój los. Nasze dzieci teraz, to jest to. Czas leci, czas leci, czas leci, czas leci. Dzieci śle mi pomysły, pomysły, pomysły. Rap daje mi siłę. Czas leci, czas leci, czas leci, czas leci, czas leci. Kolejne dni, kolejne chwile,